That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to. Trójka. Program trzeci. Und von der Seite den Fisch gibt ihr selbst. Dieser häutet sich vor leerem Hoden. Die alte Haut fällt auf den Boden. Er liebt die Schwester. Und von hinten der Fisch frisst sich zum Mund. Die Kieme blutig noch vom Saugen an den roten großen Augen. Leichtzeit, Leichtzeit, Leichtzeit, Leichtzeit. Strefa Rock'n'Rolla wolna od Angola i Dr. Wilczur powracają, niestety, po zbyt krótkiej nieobecności. Geruch in der Luft. Rammstein. Ein Kind stirbt. Rammstein. Die Sonne krótka nieobecność doktora Wilczura i strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, oczywiście z punktu widzenia słuchaczy, bo z punktu widzenia doktora Wilczura to nie, bo przecież on już tylko przebierał łapkami na tym swoim urlopie, żeby tylko wrócić tutaj i przed tym mikrofonem zasiąść jako prawdziwe zwierzę radiowe. A słuchacze nie zdążyli się jeszcze oswoić z tym, że doktora Wilczura nie ma, nie zdążyli jeszcze zatęsknić do doktora Wilczura i do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, więc po zbyt krótkiej nieobecności z punktu widzenia słuchaczy strefa powraca, energii nie wytraca. Słuchacze jeszcze nie mieli okazji zdać sobie sprawy, co stracili, kiedy doktor Wilczur hasał na urlopie. Nic to. Może dzięki dzisiejszej audycji się przekonają, że doktor Wilczur powinien jednak na dłuższy urlop się wybrać, przecież wakacje w pełni. A jak już zdradzę leitmotiv i zawartość dzisiejszej audycji, o, to na pewno tak pomyślą, bo nie dzisiaj. O, nuda, banał. Nic się nie dzieje, żadnego płodozmianu, żadnej trójpolówki. Dzisiejszym leitmotivem jest łomot fajny, bo Rammsteiny. A to będziemy właśnie tak łoić od drugiej do czwartej. Dlaczego Waum? Mógłby zapytać przeciętny słuchacz. No ale nie ma takich słuchaczy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, więc to pytanie musi zadać dr Wilczur jako lingwista stosowany. Oczywiście i spłacić dług społeczeństwu, którego tak pięknie na lingwistę stosowanego wykształciło i to całkowicie za darmo. Więc dr Wilczur pyta warum i sam sobie odpowiada, no przede wszystkim dlatego, że no chcieliśmy się podwiązać pod koncert zespołu Rammstein, który no właściwie niedawno, no parę godzin temu zakończył się w Chorzowie, a my zawsze jesteśmy tam, gdzie byli już inni. Nie, nie, no to oczywiście żart, jest wręcz przeciwnie, ale ponieważ są wakacje, to właśnie robimy rzeczy nietypowe, na które w roku akademickim i szkolnym nie ma miejsca, czyli nie ma miejsca na nudę w strefie, a dzisiaj nuda, bo tylko właściwie Rammsteino podobne kapele i Rammsteino podobna estetyka. Zaczęliśmy oryginałem, czyli to był oryginalny zespół Rammstein, ale z takiej płyty, co to już nikt jej nie gra i tylko właściwie w strefie można to było usłyszeć, a potem już do czwartej nad ranem, chłe, będziemy się zastanawiać, czy ta estetyka Rammsteina pasuje do różnych języków strefowych, bo do niemieckiego odpowiedzą słuchacze i zwolennicy i miłośnicy Rammsteina, że pasuje niemiecki i tylko niemiecki, ale czy na przykład słowacki pasuje do estetyki Rammsteina? No, to teraz właśnie będziemy się przekonywać. Marienfeld, tak się nazywa ten słowacko-języczny zespół. Fine. No, jak ten słowacki zachwyca, skoro nie zachwyca? A nie, to zupełnie chyba inna bajka. Czy język słowacki pasuje do Rammsteina? O, właśnie słuchacze mogli się przekonać. Dzisiaj bowiem gramy zgodnie z leitmotivem Łomot fajny, bo Rammsteiny. Czyli, no, zero płodozmianu. Niestety, kto usłyszał te początkowe kilkanaście minut audycji, to już wie, co się będzie działo. Do czwartej można iść spać. A, nuda straszna. Rammsteinowi podobne kapele. Przyznam szczerze, że na pomysł leitmotivu wpadł nasz kronikarz strefowy Siwy, a ja się wielkodusznie zgodziłem i wspólnie wespół w zespół postanowiliśmy wyszykować tę przepiękną, monotematyczną audycję Łomot fajny, bo Rammsteiny, aby nawiązać do koncertu zespołu, no, który właśnie wybrzmiał. Ale my idziemy z postępem, z osiągnięciami i jeszcze dołożymy, dociążymy, dobijemy Rammsteinem, chociaż przecież żadni miłośnicy, zwolennicy Rammsteina na pewno nas w tej chwili nie słuchają, a nawet z odtworzenia z naszej strony skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa na pewno nie będą chcieli sobie odsłuchać tej audycji, bo mogą stwierdzić, że tutaj herezję doktor Wilczur nadaje i wygaduje, że potwarz, że obraza Rammsteina, jak to Rammstein po słowacku i w innych językach, jak tylko niemiecki, pasuje do tej estetyki. Przypomnę też, że no, można pisać, dialogować z audycją, co prawda dzisiaj napisane, za tydzień odczytane albo nie wiadomo kiedy, ale zawsze na przykład o sprawach ponadczasowych, uniwersalnych, aksjologicznych, transcendentnych, eschatologicznych można pisać, żeby można to było właściwie zawsze przeczytać. Basia, nie wiem czy o takich sprawach właśnie. Mam nadzieję, że się pan stęsknił za prowadzeniem audycji i słuchaczami. Oczywiście. Wiem, że najbliższa strefa będzie owocem współsprawstwa, przy czym panu należy przypisać tę najohydniejszą z form popełniania złego uczynku, sprawstwo kierownicze. Mam nadzieję, że pierwsze dni po urlopie były przyjemne oraz że miał pan czas na spożycie 3 śniadań. Bo ja tak ciężko pracowałam, donosi Basia, że nie spożyłam żadnego. Pierwszym moim posiłkiem był obiad po pracy o 14. Ale widzę, że sprawy idą w dobrym kierunku, bo pamiętając niedawne doniesienia Basi o tym, że zarywa się pod nią łóżko, no to widzę, że sprawy mają się ku lepszemu, chociaż ze swojej strony to... Kiedy łóżko Basi się jednak zapada w trakcie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, no bo wiadomo, my tutaj między 2 a 4. No ale doktorze Wilczurze, może adrem, że tak powiem, w końcu mamy piękny leitmotiv, Łomot fajny, bo Rammsteiny, no to ciągniemy. Współsprawca audycji, czyli nasz kronikarz Siwy, twierdzi, że największe zagłębie rammsteinowe jest w Rosji i na północy Europy, czyli Skandynawia, no to właśnie ze Skandynawii zespół Ruoska, no to będzie estetyka Rammsteina po fińsku. Komu się podoba? strefa@polskieradio.pl. Komu się nie podoba? Też pod ten sam adres i można się wywnętrzyć, można się rozpisać, można się tutaj wyżalić, można mieć tutaj pretensje do doktora Wilczura. See you. No i jak wypadła Rammsteinowość po fińsku? Można pisać, jeżeli ktoś słucha teraz, albo na przykład z odtworzenia, listele od słuchaczy strefa@polskieradio.pl. Zawsze oczywiście mile widziane i słyszane, no ale wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Ponieważ są wakacje, to mogliśmy sobie pozwolić na nudną, monotematyczną i bez płodozmianu audycję Łomot Fajny, bo Rammsteiny. No i tak już będzie do 4 nad ranem. No ale pomysł był nie doktora Wilczura, tylko naszego kronikarza Siwego. Ja się tylko wielkodusznie zgodziłem. Razem tutaj coś przygotowaliśmy. Na wszelki wypadek nie powiem, co przygotował Siwy, a co przygotował doktor Wilczur, bo od razu by było widać, że jak doktor Wilczur jest odpowiedzialny, to się nie podoba na przykład. Więc fiński język już odkreślamy. Czy pasuje, czy nie pasuje, decydują słuchacze. Podejrzewam, że miłośnicy Rammsteina to przewracają się teraz dosyć mocno w różnych pozycjach i sytuacjach, chociaż właściwie to już śpią po koncercie, bo tak się zmordowali w Chorzowie, skacząc, że o tej porze na pewno już śpią. A my tutaj mamy uzupełnienie, co ja plotę, uzupełnienie, ukoronowanie właściwie tego wczorajszego koncertu i gramy zgodnie z leitmotivem Łomot Fajny, bo Rammsteiny. Powstaje pewne pytanie, czy miłośnicy, zwolennicy i entuzjaści Rammsteina mają poczucie humoru. Dlatego, że no, teraz zestaw, który powinien być wytchnieniem, pewnym odpoczynkiem od normalnego toku tej audycji, tak troszkę z przymrużeniem oka i na wesoło, ale no, nie wiem, jak to zniosą. Prawdziwi Rammsteinowcy, nieprawdziwi Rammsteinowcy mogą się nie zbalować, bo na przykład nie znają oryginałów tych utworów, które w cudzysłowych wersjach tutaj zaprezentujemy. Ach, to wszystko chyba nie ma sensu w takim razie. Ten leitmotiv, Łomot Fajny, bo Rammstein, kompletnie nie ma sensu. Ты мною жити, долю разом розділити. oj, boczą się, ciskają się, protestują. Zwolennicy i miłośnicy Rammsteina, doktorze Wilczurze, jak można było coś takiego nadać? Przecież to nawet w ogóle śmieszne. Nie jest, no w ogóle zabawne ani krotochwilne. Wcale. Jak Rammstein, no to musi być porządnie, a nie jakieś takie krotochwile, jakieś takie wesołkowate potworki. No, miejmy nadzieję, że oprócz zwolenników i miłośników Rammsteina, których podejrzewam nie ma ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola, bo już śpią jak aniołki po chorzowskim koncercie zespołu, a inni być może bardziej się zbalują niż entuzjaści Rammsteina. Przypomnę, że dzisiaj, o jaki nudny leitmotiv, łomot fajny, bo Rammsteiny. I to samo właściwie do czwartej rano. Właściwie można już nie słuchać, bo wszystko, co było do wysłuchania, już się zaprezentowało i będzie tak samo do końca. Oczywiście przypomnę, że można dialogować, można pisać, chociaż no pora specjalnie nie sprzyja temu do strefy. strefa@polskieradio.pl. Czasami w sprawach ponadczasowych. Na przykład ostatnio trwa spór i dysputa na temat tego, kto ewentualnie jest najsłuchaczką. I na ten temat Ania donosi. Właśnie wróciłam po cudownym włoskim urlopie, donosi Ania, kandydatka na najsłuchaczkę. Odsłuchuję ostatnią strefę i nie podoba mi się, bo wyraził się w niej doktor, cytuję, być może najsłuchaczką jest Ania. Jak to? Ja przecież jestem najsłuchaczką, a nie być może. I nie ulega to żadnej wątpliwości. A ja przywiozłam doktorowi podarek z podróży. Pół Neapolu schodziłam w upale i w 80% wilgotności powietrza, żeby znaleźć sklep muzyczny, a tu taka wdzięczność. O, głupia ja, komentuje sama siebie Ania. A doktor Wilczur komentuje to w ten sposób. Ciekawe, czy kandydatka na najsłuchaczkę Ania zna niemiecki. Ale niemieckiego dzisiaj nie będzie, ponieważ dzisiaj próbujemy sondować, tak, testować różne języki w estetyce Rammsteina. Czy pasują, czy nie pasują i czy tylko niemiecki nadaje się do tej muzyki. No to jak tam Rammsteino podobni po chińsku? Pasuje czy nie pasuje? 他们按时启动程序，杀害了他。大意的我。 Thank you. No, ciekawe, czy język chiński do rammsteinowej estetyki pasował. Odhaczamy chiński w takim razie, ponieważ są wakacje, to A. Możemy sobie pozwolić na audycję monotematyczną, nudną straszliwie, bo bez płodozmianu kto to wytrzyma? Chyba tylko dr Wilczur i współsprawca, czyli nasz kronikarz Siwy, aby posłuchać, co zrobił z jego pomysłem dr Wilczur dzisiaj między 2 a 4 nad ranem. Miłośnicy i zwolennicy Rammsteina i tak śpią, więc nie posłuchają, chyba że z odtworzenia, ale jakiemu miłośnikowi i zwolennikowi Rammsteina chciałoby się odsłuchiwać z naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa te audycje. A skoro już wspomniałem o adresie, to dodam, że ponieważ są wakacje, to właściwie nie wyjaśniam, kto śpiewa, o czym śpiewa, jakie tytuły i tak dalej, bo przecież redaktor też musi mieć jakieś wakacje i jakiś urlop. Za to jest stronka i tam po śniadaniu, jak już dr Wilczur wstanie wreszcie po tej niezwykle wyczerpującej audycji, to może po śniadaniu, no może po 2 śniadaniu, no może nawet i po 3 śniadaniu, będzie lista utworów i każdy sobie odnajdzie to, co chce, na przykład Rammsteino podobnych po chińsku, czyli tych ostatnich. A teraz będą Rammsteino podobni po rosyjsku, bo tutaj znowu wracam do stwierdzenia naszego kronikarza Siwego, że no, zagłębie Rammsteinowe to albo na północy Europy Skandynawia, albo w Rosji właśnie. I na przykład ten drugi utwór to, no przyznam się, toczka w toczkę Rammstein, tak jakby jakiś ruski inżynier skonstruował ten utwór. A właśnie, skoro o toczkach mowa, to przypomnę strefa@polskieradio.pl, żeby wiadomo, gdzie pisać. No, ale ten pierwszy utwór to rzeczywiście trochę Rammsteina. Na szczęście nie słuchają żadni miłośnicy, zwolennicy i entuzjaści Rammsteina, bo oczywiście mogliby mieć tam jakieś, no drobne oczywiście pretensje, ale zawsze tutaj połowa Rammsteina, a połowa, no tam Rosjanie sobie te swoje kanikuły dorobili i dołączyli. твое время, ты бродил все и вся, шаги свое последнее, вспомни тех, кто любит.